Глава четверта. То що ж вам снилося сьогодні, Юленько? Його посмішка здається мені занадто професійною, як і його цікавість. В мене, звичайно, досить прикра вдача. Можливо, я просто доскіпуюсь до дрібниці, але я прокинулась не в настрої. Мені дійсно снилося щось неприємне. Світланка кілька разів будила мене, бо я стогнала уві сні. Так вона казала. Я ненадовго виривалася з кошмару, а потім все починалося знову. Але що? Нічого особливого. Ще не вистачало розповідати йому про мої нічні видіння. Світлана телефонувала мені ранком. Вона каже, що всю ніч ви стогнали і кидалися уві сні. То що вам снилося? Ви маєте мені розповісти. Адже сни людини – це шлях до її підсвідомості. Сигнал. Отож вам краще розповісти. Ой, та мені Світланка. Де не посій, там і вродиться. Про все потурбувалась. Вчора ввечері безапеляційно заявила, що поживе поки що в мене, спатиме на канапі в кабінеті, бо я, за її словами, просто не в собі. І залишити мене саму в порожній квартирі вона не може. Її, бач, налякав мій фокус з ножем. Знала б вона, як він мене налякав. Я навіть не підозрювала, що вмію таке. А Світланка, яка знає мене 4 роки, теж не знала про мої таланти. І ще про дещо. Хоча була мені найближчою людиною, то що ж я маю розповідати? Я не зовсім чітко пам'ятаю свій сон. Все так розмито, наче в тумані. І все ж, пригадати треба обов'язково. Чорт би тебе взяв! На що мені ця морока? Даремно я погодилась. Я, звичайно, спробую, але... Ну, добре. Отже, мені снився довгий коридор, по обидва боки якого розташовані білі двері, так як в лікарні. Але то була не лікарня, і двері були інші. Які саме інші? Причепа. Що тут станеш діяти? Я не знаю. Просто інші. Не дерев'яні, а начебто з якогось пластика чи що. А ще на них були якісь номери і віконечка, що відчинялись тільки з боку коридору. Отож, я йду цим коридором, і мені чомусь дуже страшно. Я не можу сказати, що мене так лякало, але той жах досі сидить десь у мені. Там нікого немає? Ні, спочатку нікого. Я просто йду повз ряд дверей, я не хочу, але чомусь знаю, що мушу йти. Розумієте? Мушу. Іду. А потім в мене за спиною з'являється якийсь чоловік. Я його не бачу, але відчуваю, що він там. Я хочу обернутися, та не можу. Він накидає на моє обличчя якусь, не знаю, ганчірку чи плівку, і мені нічим дихати. В мене в руках... Що у вас в руках? Ні, нічого. Я не можу згадати. Ви навмисно не хочете мені сказати, Юлю. Ви щось втаїли від мене. Але ж це тільки сон. В цьому немає нічого такого. Я не пам'ятаю. Ви ж самі сказали, що то сон. Ну, добре, облишимо поки що. Скажіть, а обличчя чоловіка ви бачили? Ні. Звідки ж ви знаєте, що там був чоловік? У сні я це добре знала. Я не бачила його, але знала, що він там. Що було у вас в руках? Ні, хлопче. Я в такі ігри граю краще за тебе. Якщо я не хочу сказати, то не скажу. Хоч на шматки мене розріж. Лікарю, давайте поки що облишимо цю тему. Ну добре, а ви досить вперта. Бачте, Юлю, якщо ви не будете довіряти мені, наші вправи будуть марними. Там буде видно. Краще скажіть мені от що. Моє обличчя під час аварії зазнало ушкоджень? Ні. Ну, звичайно, синці, подряпини, але нічого катастрофічного. Пластичну операцію робити не довелося. А чому ви про це питаєте? Він надто уважно розглядає мене. А саме цього мені й не хочеться. Хай там що каже Світланка, та їй мене не переконати. Так, просто. Ви не хочете про це поговорити? Що вас пригнічує? Адже я помітив, вас щось дуже пригнічує. Будь ласка, розкажіть. Я не думаю, що хочу про це говорити. Особливо з вами. Я дуже прошу, не заради нашої спільної роботи. Просто заради вас. Спробуйте. До речі, ви пригостите мене кавою? Ну, звичайно, я мала сама вам запропонувати. Це страшенно невічливо з мого боку. Ходімо до кухні, там навіть є ще Світланчин пиріг з яблуками. Ми йдемо до кухні, я вмикаю кавоварку, але самі чомусь не хочеться кави. Коли зварилось, я наливаю йому чашечку, ставлю пиріг, а сама починаю нишпорити по шафках. Ви щось шукаєте? До речі, чому ви налили тільки мені? Мені не хочеться кави. Я тут шукаю, може десь знайдеться... Ну, як перед смертю захотілося мені томатного соку. Ага, ось, є. Ви любите томатний сік? Мабуть так, бо хочеться мені його шалено. Ми сидимо і мовчки п'ємо кожен своє. Він вже не бентежить мене так, як спершу. Мабуть тому, що я... Як ви порозумілися зі Світланою? Вона чудова. Хоча, звичайно, спочатку нам було важкувато, тому що... Ні, я не знаю чому. Я дійсно така, як вона казала. Тут я нічим не можу допомогти. Його очі сміються. Адже я знав вас вже таку, як зараз. Ми ж не були знайомі раніше. Але мені важко повірити, що ви погана людина, як про це мені казали. Хто? Оце номер. Він розмовляв про мене з кимось і мене поза очі облили брудом? Мені цікаво, розкажіть. Ви впевнені, що хочете знати? А ви як гадаєте? Звичайно, хочу. Я навіть маю знати, адже мені треба якось продовжувати жити. Мабуть, про це поговоримо потім, а зараз мені хочеться повернутися до іншого. Отож, розкажіть мені, що вас так пригнічує? Будь ласка, даю слово, що наша розмова залишиться між нами. Я не впевнена, що... А втім, чорт з вами, Віталію Петровичу. Ви теж дуже впертий чоловік. Я скажу вам, але якщо вам стане смішно, не регочіть дуже голосно. Ні, не говоріть нічого, зараз я скажу. Отож, в той день, коли мене перевіряли на вашому детекторові брехні, не смійте заперечувати, то був детектор брехні. Хай там що мені плів той лисий психіатр з єзуїтським блиском в очах. Я й без детектора бачила, що він мені бреше. Отож, в той день я примусила вашу лялечку Маринку повести мене в душ. А там на стіні є дзеркало, розумієте? Чесно кажучи, поки що не дуже. Ну, прошу вас, не прикидайтесь дурником. Звичайно ж, ви все розумієте. Я ж не пам'ятала свого обличчя, ви знаєте це. І я заглянула в дзеркало. І все побачила. От через те... Запала тривала мовчанка. Я бачу, що йому не смішно. І не жаль мене. Вигляд у нього скоріше приголомшений. Так, наче він не розуміє, про що я йому говорила. Чи я і справді збожеволіла, що мене люди не розуміють? Вибачте, Юлю, але я хотів би поставити вам декілька запитань. Що ви чекали побачити в дзеркалі? Бачите, це, мабуть, смішно, але я чомусь була впевнена, що гарна. Добре. Тепер скажіть мені, чому ви вирішили, що ви невродлива? Скажіть, що вам перше спало на думку, коли ви побачили себе в дзеркалі? Я подумала, господи, тільки не це, яка потвора, як я буду з цим жити? Ще таке питання, що вам не сподобалось? Все. Він мовчить досить довгий час, а я думаю про те, що даремно розповіла йому. Не можна довірятися отак нікому, бо... А власне, чому не можна? Що мене постійно стримує? Звідки в мене взялися такі думки? Чи це голос підсвідомості закликає мене до обережності? Мабуть, в мене досить важкі стосунки з світом, коли я отак нервуюсь і не можу підтримати звичайну розмову. Віталію Петровичу, вам налити ще кави? Мене гнітить оця мовчанка. Краще б він пішов і більше не чіплявся до мене. А в своєму житті я розберусь сама. Так, будь ласка. Ви знаєте, все це дуже дивно і зовсім не відповідає вашій вдачі. Я не знаю, як це пояснити. Поки що не знаю. Що саме вас дивує? А як по-вашому? Молода і, підкреслюю, вродлива жінка відчуває відразу до власної зовнішності. І це не примхи розпещеної красуні, адже ви цілком щиро страждаєте через свою вдавану некрасивість. І ніхто не може переконати вас у протилежному. Я не розумію, як таке могло статися, але ні, я повинен дещо перевірити. Отож, облишимо це поки що. Дякую за каву. Ви вже йдете? Так, мені час йти. Завтра о цій же порі я прийду знову, добре? Приходьте. Він пішов, а я йду до кабінету. Мені треба розібрати папери. У верхній шухляді лежать малюнки. Невже це я намалювала? Такі гарні сукні. Але, мабуть, трохи дивний мають фасон. Ні, якось треба не так. Я беру олівець і лист чистого паперу. Ні, я зовсім не вмію малювати, абсолютно. Як я тепер буду працювати? А може згодом все повернеться? Не знаю. Досить нудне заняття. Далі лежать якісь документи, і я відкладаю їх у бік. Потім прогляну. Ось що мене цікавить. Кілька альбомів з фотографіями. Я лягаю на килим і кладу перед собою верхній. На першій сторінці стара чорно-біла фотографія немолодої жінки. Обведено зеленим фломастером. Я вже знаю, що це моя бабуся і що вона була моєю єдиною ріднею. Але вона померла 4 роки тому. 4 роки. Я подумаю про це потім. Що тут далі? Невже це я? Така мала? З білявими кісками у стрічках? Чорно-білі фотографії. Ага, ось кольорова. Я була симпатичною дівчинкою, тільки сумною. З того, що я почула від Світлани про своє дитинство, то не дивно. Ось пізніші фото. Я вже досить велика. Непоганий костюмчик я собі пошила. Одразу видно талант. Тільки де в цього таланту взялись кошти на власний будинок моди? До речі, треба поїхати туди і все оглянути на місці. Може, я щось пригадаю? А оце дуже дивна фотографія. Ага, ось дата. Січень 2003 року. Я так розумію, це саме перед моєю поїздкою за кордон. Чому мені здається дивним це фото? Мабуть, тому, що я впевнена, це не моє обличчя. Ця дівчина тільки схожа на мене, але це не я. Або я не вона. Я впевнена, і це означає, що я або збожеволіла, і це якась нова форма божевілля, або... Боже, я не знаю. Я нічого не розумію. Хіба таке може бути? Хто я така? Як опинилася тут? Чи справді Світлана та, за кого себе видає? Чи була та автопригода взагалі? Бо якось дуже зручно все. Автопригода, потім складна операція, потім амнезія. І людина з детектором брехні. Вони перевіряли, чи справді я все забула. Хто вони? Ні, неможливо. Я просто божеволію. Але це не я на тій фотографії. Просто дуже схожа білява дівчина з похмурим поглядом і жорсткою чи то посмішкою, чи то загрозливою гримасою. Я не дуже роздивляюсь себе в дзеркало, але й не помічала в себе такої міміки. Отож, перше, що треба зробити, це не дати їм зрозуміти, що я щось підозрюю. Якщо Світлана не та, за кого себе видає, значить десь має припуститися помилки. Якщо ж вона тут ні при чому, я можу образити її, а мені б цього не хотілося. Я встигла прихилитися до неї. Хай би вона виявилася невинною в тому, в чому я її запідозрила. Потім треба прочитати документи, що про них говорила Світлана. Якщо ті документи взагалі існують, якщо вони, звичайно, не підробка. Це можна буде з'ясувати. Хоча, безперечно, це буде досить складно. Але я чомусь починаю підозрювати, що це лише квіточки, і в моєму майбутньому нічого простого не передбачається. Отож, захопивши важку теку з паперами, я йду в спальню і розкладаю все на ліжку. Не знаю, як раніше, але зараз я не можу ні на чому зосередитись, сидячи за столом. А так просто грандіозно – лягти на живіт, спертися на лікті і роздивлятися принесене. Малюнки я відклала на бік одразу, зараз вони мене абсолютно не цікавлять, а документи – ось договір про оренду приміщення, підписаний мною та якимось Богулевським ОІ, 6 років тому. Кілька контрактів з працівниками, чому вони тут? Ще якісь папери, значення яких мені не ясне? Ні, не розумію. Добре, це потім. О, а це що? Це запечатаний конверт, в ньому якісь папери. Розірвати конверт в мене рука не піднімається. Це буде надто неохайно. Я неохоче сповзаю з ліжка і починаю нишпорити в шухлядах туалетного столика, аби знайти бодай щось. Манікюрні ножиці, лезо, пилочку для нігтів, але тут нічого такого не знаходиться. Добре, пошукаємо у ванні. Там є шафка. Я виходжу із передпокою і вмикаю світло. Дзвінок у двері пролунав так раптово, що я аж підскочила з несподіванки. Хто б це міг бути? Я тихенько наближаюсь до дверей і обережно заглядаю у вічко. Якийсь чоловік. Хто він? Що йому треба? Господи, яка ж я безпорадна зараз. Що мені робити? Звичайно, про те, щоб відчинити двері, мова не йде. Я його вперше бачу, хоча, звичайно, про більшу частину людства можу сказати те саме. Але мені чомусь не хочеться розмовляти з ним крізь двері. Я не хочу, от і все. Подзвонить і піде собі. В мене є телефон. Хай спочатку зв'яжеться зі мною по телефону, а потім я спитаю у Світланки, хто він такий і що мені з ним робити. Стоп! Так не можна. Я не повинна ні від кого залежати в своїх рішеннях. Особливо, якщо мої підозри не просто параноїдальне марення. А щось мені підказує, що... А втім, у всіх божевільних є свій внутрішній голос. Треба бути об'єктивною, особливо до себе. Отож, хто там? Мій голос звучить трохи хрипко. Чи він там почує? Двері броньовані. Юлю, це я, Олег. Відчини, будь ласка. Який Олег? Що мені робити? Господи, навіщо все оце? Чому було тихомирно не померти в перекинутій машині або в лікарні? І не було б мені у цієї муки? Ні, ні. Вибач, будь ласка, я не дуже добре себе почуваю. Це точно, вір мені, хлопче. Мені зараз дуже недобре. Чи не міг би ти прийти якось іншим разом? А ще краще зателефонувати. Якщо він зараз не піде, я сяду прямо на підлогу і розплачусь. Юлю, це дуже важливо. Я чекав тебе в офісі, та ти не з'явилась, отож... Він або не знає, що зі мною сталося, або йому просто байдуже. Або він чогось не розуміє. Або він все дуже добре знає і розуміє, тому й прийшов. Це не може почекати? Я не хочу говорити крізь двері. Юлю, це доволі смішно. Тисячу разів я приїздив до тебе з паперами. Тебе так довго не було. Справи вимагають твоєї присутності. Відчини. Добре, почекай хвилинку. Я йду до кухні. Ось набір ножів. Отож, два з них стануть мені у пригоді, інші не годяться. Якщо, звичайно, у мене буде час. Адже куля летить швидше. Бог із нею, з кулею. Я не дозволю себе вбити, не дізнавшись усього. Замок клацає, як затвор гвинтівки. Я вже не дивуюсь своїм дивним асоціаціям. Він не вистрілив у мене. Він стоїть і просто дивиться на мене, як баран на нові ворота. Ах так, звичайно. В мене ж така екзотична зачіска. Йому десь за 40, русяве волосся, карі очі і важке підборіддя. Сірий костюм, трійка, біла сорочка. Ні, я його не знаю. Заходь. Я відступаю від дверей. Заходь, хлопче, тільки поводься гарно, бо я можу розсердитись і ненароком щось тобі відрізати, навіть щось важливе. Мабуть, я не дуже лагідна людина, тут вже нічого не вдієш. Здрастуй, Юлю. Навіть черевики зняв. Хороший хлопчик. Терпіти не можу бруду. Це я вже теж про себе знаю. Привіт. Що за поспіх? Я тобі сказала, зле почуваюся. Що ти від мене хочеш? Мабуть, десь отак я могла б з ним розмовляти, якщо я правильно зрозуміла вчорашню розповідь про себе. Пахне кавою. Пригостиш? От нахаба. Ви бачили такого? Ні. Кажи, що тобі треба, і вимітайся. Ця гра мені подобається. Цікаво, як він реагуватиме. Я розумію, ти сердишся. Але ж ти знаєш, я так боюся лікарень і всього з ними пов'язаного. Я не міг тебе навідати. Хотів і не міг, але я дзвонив і цікавився, правда? Мені це абсолютно байдуже. Ми проходимо до вітальні і вмощуємось на просторому дивані. Розповідай. Я приніс портфоліо кількох новеньких дівчат. Я взяв їх на випробний термін, доки ти одужаєш. Ось, поглянь. Треба терміново щось вирішувати, бо вже скоро весняний показ у Варшаві. Гарні дівчата, що й казати. Тільки страшенно худі. Отож, найхудіших ми відкинемо, У них нездоровий вигляд. Оці не підходять. Оці четверо. Я дивлюсь на нього. Чи він сперечатиметься? І як? Мені подобається гра. Дозволь спитати, чому? Браво, дуже коректно. Надто худі, майже прозорі. Наші моделі мають носити звичайні жінки, а не привиди. Так, а це що? Їй нема навіть 16, теж не годиться. Юлю, але дівчина дуже перспективна, таку шкода втратити. Він хвилюється. Мабуть, встиг переспати з дівчиськом, розпусник. Нам не потрібні зайві проблеми. Юлю, дозволь тобі нагадати, підбір моделей – це взагалі номінально, цим займається Ольга. Яка ще Ольга? Треба мені швидше всю цю кухню розібрати і розкласти по поличках. Я просто хотів знати твою думку. Як завжди, геш? Так, як завжди. То чого тобі ще треба? Ти знаєш мою думку, робіть там, що знаєте, але якщо виникне хоч одна з передбачених мною проблем, то... Я розумію. От і добре, що розумієш. Нам треба мати хорошу репутацію. Загальні фрази. Яка розкіш людського спілкування. Загальні фрази. Люди можуть бути різними, як день і ніч, та підтримувати розмову загальними фразами. Люди можуть ненавидіти одне одного, але пристойно спілкуватися загальними фразами. За їх допомогою я багато про що сьогодні дізналась. І про себе також. Я таки маю досить прикру вдачу. Чи вірніше сказати «мало»? Бо такий тон розмови – це чистої води акторство. Театр для окремо взятого глядача. З тобою все гаразд? Чому ти питаєш? Вибач, в тебе досить кепський вигляд. А оце вже хамство відверте. Чи ми такі друзі, що можемо так спілкуватися? Зі мною все гаразд, просто ще не оклигала до кінця. В тебе лишилося ще щось? Так, кілька листів вимагають, щоб ти їх прочитала. Його пальці перебирають папери. Ну все, аут. У нього манікюр. Чоловік з манікюром, яка гидота. Я, звичайно, не терплю під нігтями траур по здохлому щуру, але манікюр на чоловічих руках – це далебі інші крайнощі. Ось вони. Він кладе їх переді мною. Вони заклеєні. Ти не читав? Звичайно, ні. Це особисто тобі з тих, що приходять на адресу будинку. Прийшли за останній тиждень, отож я вирішив почекати, доки тебе відпустять з лікарні. Даремно не пригостила тебе кавою. Хороший хлопчик. Розповідай новини. Це мені потрібно, як ніколи. Якісь новини, якусь інформацію, яку б я кинула в чорнопорожнечу мозку. Я зараз все запам'ятовую жужмом. Жадібно, істерично, щоб хоч трохи заповнити порожні файли в моїй голові. Все підряд, потім розберусь. Нічого особливого. На наше щастя, саме за пару годин до твоєї автопригоди ти принесла свої ескізи і малюнки до весняного показу. Отож... Він затинається, зрозумівши свій промах. Вибач, я дурень. Ні, все нормально. Так і має бути. Ти зовсім не зобов'язаний так перейматися. В тебе немає жодної причини відчувати до мене приязнь. Я розумію, не вибачайся. Ну, а що ти скажеш на такий мій хід? Де твоє вразливе місце? Мені цікаво. Він мовчки дивиться на мене. В нього красиві очі, але він мені чимось не подобається. Щось є в ньому таке, не знаю, ах, звичайно ж, він схожий на Дон Жуана. Звичайно, аби той дожив до його 40 з хвостиком. Такі чоловіки здаються мені трохи... брудними чи що? Надто багато жінок, фізичний контакт. Одна, друга, двадцята. Це не гігієнічно, як на мій погляд. Якби я мала переспати з таким типом, я б його прокип'ятила, а потім би тиждень вимочувала в спирті. Та й тоді чи зважилася б? Не люблю бруду. Хоча, звичайно, я можу щодо нього помилятися. Чому ти так кажеш? Злась, приїхали. Та хіба ж я не безжальне стерво, що навіть кави тобі не дало? Ох, нарешті мені не нудно. Можливо, по відношенню до інших, але ми надто давно з тобою знайомі, аби я міг всерйоз сприймати твої виверти. Це вже цікаво. Скільки ж ми знайомі? До речі, скільки ж років ми з тобою тягнемо цю лямку? Я намагаюся спитати це абсолютно невимушено. Так, наче оце питання риторичне для мене. Справді, давай порахуємо. Він відхиляється на спинку дивана. Ти взяла мене на роботу у квітні 2003 року. Ні, не в квітні, у травні, у кінці травня. Ти тоді якраз повернулася з Франції. Отож, скоро 4 роки. Він починає складати свої папери, а я сиджу як прибита. 4 роки. А що було до того? Хто може мені сказати, що я робила до того, як їздила у Францію? І що там сталося? Що то за клініка, де я лікувалась? І що я там лікувала? Чи є люди, що можуть дати відповідь на ці мої питання? Ти сьогодні якась дивна. Він вже зібрався. Ти впевнена, що все гаразд? Так, але дуже мило з твого боку поцікавитись. До речі, я втратила свій записник. Дай мені свою візитку. Я буду робити собі новий, то щоб не були порожніми відділи для візиток. Звичайно, зараз. Він виймає з внутрішньої кишені кілька візиток і кладе на столик. Ти вже купила новий? Я ще ніде не була. Мені не можна поки що нікуди виходити. А чому ти питаєш? Поклавши дипломат на столик, він щось там шукає. Ну що ще? Іди вже, мені треба подумати. Ось, візьми, якщо хочеш. Переді мною лежить новенький записник у синій шкіряній обкладинці. Я купив собі, але можу заїхати по інший. Дякую, але не варто. Візьми, будь ласка, адже це дрібниця. Ти не станеш мені чимось зобов'язана, адже ти саме цього завжди унікаєш. Або нікому нічим не завдячувати. Мабуть, таке він наважився сказати вперше. Можливо, ти правий. Ну, гаразд, я візьму. Дуже дякую тобі. Займусь зараз хоч цим. До речі, я тут подумав над твоїми зауваженнями щодо дівчаток. Тобі вони всі дівчатка, старий ловелас. Ти маєш рацію, як завжди. От і добре. Відійшли їх назад в агентство. І справі кінець. А натомість хай прийшлють повнолітніх і не таких заморених. Гаразд, так і зробимо. Ти коли з'явишся? Не знаю. Мабуть, не скоро. А що коли показати йому малюнки зі столу? Чекай хвилину, я дещо тобі покажу. Якщо це нові малюнки, то я здихаюсь його надовго. За цей час я розберусь, що й до чого. Якщо ні, щось придумаю. Ті малюнки мені все одно не потрібні. Стоп. А якщо вони не мої? Ну й дурепа. Ледве не прокололася. Вибач, мені страшенно неприємно. Я передумала, потім. Добре, давай іншим разом. Я подзвоню, якщо буде щось термінове, а ти відпочивай. Двері зачинились, знов клацнув замок. Ножі встигли нагрітись під час нашої розмови. Нічого, береженого Бог береже. Я беру до рук візитку. На синьому полі білими літерами викарбувано «Вишневецький Олег Іванович», «Будинок моди Еріка», «Менеджер» і телефони. Добре, це потім. Та я маю зараз зробити дещо. Я йду до спальні і розкриваю знайдений конверт. Візитка з міцного паперу – саме те, що треба, дуже охайно. Що в нас тут? А тут фотографії. Не дуже великий формат, десь 15x20. Як для професійних – невеликі, але знімав професіонал. І дата – 5 березня 2003 року. Париж. Значить, це фотографії з того показу. Я заглибилася трохи далі, ніж 4 роки. Але в цих кадрах нема нічого особливого. Ось моделі на подіумі, прекрасно видні найменші деталі. Десь тут, мабуть, є речі, що я представляла тоді. Але мені це не цікаво. Ага, ось трохи інший ракурс. Фотограф захопив у об'єктив частину глядачів. Одне фото, ось ще кілька, під різним кутом знято публіку на показі. Всі, хто сидить тут, сиділи тоді. Що мене лякає, не знаю. Але я відкладу ці знімки окремо. Мені ще так багато треба зробити, тільки я чомусь втомилась. Мабуть, колись потім я буду згадувати все це і здригатися. Страшенно неприємне становище. Мені треба якнайшвидше осягнути неосяжне, але моє тіло просить перепочинку. Ні, дорогенька. В тебе немає на це часу, хоча я просто все вигадала. Треба було одразу це зрозуміти, а я навигадувала 100 бочок арештантів і мучуся, щось шукаючи там, де нічого немає і не було. До біса все це. Досить. Я хочу жити нормальним життям, без постійного очікування чогось, без жахливих думок і агресивних проявів. Я просто перевтомилась, перенесла складну операцію. Але ж тепер все гаразд. І досі мої підозри носили чисто академічний характер. То чого ж я тривожусь? Ні, все. Ось зараз піду і зроблю щось зовсім звичайне. Наприклад, подивлюся телевізор. Десь мають бути відеокасети. Подивлюся кіно, 100 років не дивилась. У вітальні ще чути запах одеколону пана менеджера. Якось дивно називати по імені людину, яку вперше бачиш. Нічого, я звикну. Господи, навіщо я все оте собі навигадувала? Що на мене найшло? Ось якась комедія, операція І. Саме те, що треба. Можливо, треба подивитись, бо яка розкіш тепер для мене все нове і цікаве. Отож, будемо сміятися. Фільм справді досить смішний. Головний герой просто надзвичайний розтелепа. А трійко злочинців мали б усе краще спланувати, тоді б у них все вийшло навіть за умов, що виклав сценарист. Наприклад, не слід було посилати зняти вартового, того боязкого типа. Хай би йшов дебелий чоловік. І взагалі, зв'язуватись з хлороформом – це дилетантство. Ну про що я думаю? Звідки в мене такі думки? Чим я займалась до того, коли навіть звичайний комедійний фільм я аналізую з такого боку? Наче бойову операцію. Чому? Чому я не можу просто лягти і розслабитись? Насолоджуватись фільмом? А він таки знятий чудово. То чому я веду з собою таку ненормальну боротьбу? Я не знаю. В мене нема пояснення, і це дратує мене так само, як і паскудна порожнеча в мізках. Чорт! Добре, якщо я просто божевільна, але ж ні. Ніхто, ні Світлана, ні Віталій Петрович, а вони обоє мають розумітись на таких речах. Ніхто з них навіть не запідозрив у мене божевілля. То що ж мені залишається? Я не знаю. Я не знаю, прокляття! Дзвонить телефон. Я беру слухавку. Юлько, за годину я їду додому. Що тобі купити? Це Світлана. Я все ж рада чути її голос. Хоч там що. Поки що рада. Купи мені, будь ласка, томатного соку. У нас є у шафці справа. Немає, я його вже випила. Ну, це злочин з твого боку. Я тримала його на борщ. Ну, добре, куплю ще. Дивно, що ти випила його. Ти ніколи раніше не віддавала перевагу саме томатному. Я кладу слухавку. Як мені це набридло. Я ніколи раніше не робила те, не робила се. То що з цього? А тепер я роблю так, як вважаю за потрібне. І нікого це не стосується. Ось при нагоді я поясню їй. Всім їм. Що я робила раніше, якщо послухати їх? Вигадувала фасони одягу? Мучила колег і підлеглих? Не мала друзів? Жила з котом і квітами у вазонах і пила каву з тістечками? І ще багато чого такого, про що я не знаю. Поки що не знаю. Але я знайду людей, які пам'ятають мене трохи раніше, ніж Світланка і той Олег. І про все дізнаюсь. Але для того, щоб мені розповіли, я маю змінитись так, щоб мене не змогли впізнати. Це не важко, треба тільки... Я точно знаю, що треба. У передпокої знов хтось дзвонить. Це Світлана. Так і є. В руках великий пакет і якась клітка. Що вона вже притягла до квартири? Ось він. Бери. Вона подає мені клітку. Я вже здогадуюсь, що там. Вірніше сказати, хто. Я відмикаю передню стінку і бачу кота. Величезний синьо-блакитний котяра з великими жовто-гарячими очиськами. Оце красень! Ще й золотий ланцюжок на шийці. І великі сильні лапи. І синюваті вусики, і оксамитові вушка. О, це справді те, чого мені не вистачало. Навіщо мати в хаті чоловіка, якщо є такий кіт? Жоден з цих пихатих, злих і хтивих істот – не вартий навіть кінчика правого кігтя цього синього тигра. Макс. Мені страшенно кортить взяти його на руки, погладити його хутро, почути муркотіння. Але, бачиш, любий, така халепа, я не пам'ятаю наших стосунків. Може, ваша величність не любить фамільярності? А може ти просто уособлення демократичності? І я можу тебе погладити? Ну, що ти мені на це скажеш, цар над левами? Він неквапом, як і пристало особі королівської крові, підходить до мене, довго дивиться мені в очі, а потім тикається своєю оксамитовою мордочкою мені в долоню і важко зітхає, як людина. Ти сумував за мною, мій сфінксе. Мабуть, я забула, бо теж сумувала без тебе. Нас тільки двоє на цьому світі. Ти і я. Тільки ти і я. Юлю, Юленьку, ну не плач. Ну, будь ласка, не плач. Світланка обіймає мене за плечі. Все добре, все буде добре. Ось побачиш, ти вдома. Макс теж, ми всі разом. Все буде добре, треба тільки вірити. Вірити. Я нікому не вірю, окрім Макса. Я навіть собі не вірю часом. Все буде добре. Легко сказати. Може, колись і буде, коли я розгадаю ребус, що виявився моїм життям. Поки що нічого доброго. Майже нічого. Макс дуже розумний, Світлана порається з вечерею. Весь час, що був у мене, жодного разу не підійшов до мене сам. Гладити давався знехотя. Їв непогано, але без апетиту. І весь час прислухався. Я бачила, що він чекає. Він дуже гарний. Я вже страшенно люблю його. Він лежить в мене на колінах, звернувшись калачиком. Мордочкою тицнувся в мою долоню. Як я могла про нього забути? Про що завгодно, про кого завгодно, але не про нього. Сідай вечеряти. Вона кладе тарілки, виделки. Ти любила таку картоплю, отож і зараз їж. Забула про все, то й про Макса теж, це не твоя вина. Як пройшов день, що ти робила? Приїздив якийсь Олег Вишневецький, стверджував, що він менеджер в офісі. І ти впустила його? Чому не подзвонила спочатку мені? Це міг бути хто завгодно. Ні, не міг. Хто знає, що в мене проблеми з пам'яттю? Ти та лікарі. Отож, смачна картопля. Треба й мені якось спробувати щось приготувати. Макс плигнув на підлогу. Аж паркет увігнувся. Він таки дуже великий. Не можна бути такою безтурботною. Що він хотів? Привіз портфоліо у кількох манекенниць, що їх запропонувало нам агентство. Уявляю, який в мене характер, якщо навіть такі справи узгоджують зі мною. Я кількох забракувала, а одна неповнолітня, а ще кілька надто торохтять кістками. Ото й усе. Чому ти не подзвонила мені? Вона стурбована, справді. Тому що мені треба вчитися жити самостійно. Не будеш же ти водити мене за руку постійно. В тебе багато власного клопоту. Я навіть не сказала йому, що в мене амнезія. Відбулась загальними фразами, він нічого не помітив. Я не хочу, щоб хтось знав. Це зробить мене вразливою. Хто завгодно зможе з цього скористатися, розумієш? Ти маєш рацію. До речі, Олег закоханий в тебе, ти маєш знати. Світлана посміхається своїми ямочками на щічках. Ти хіба не помітила? Я про це не думала. Так старалася вести себе згідно зі сценарієм, що він подарував мені нового записника і втік. Розумієш, він вже збирався йти, а мені ж треба було знати, хто він. Ото я і сплела казочку про втрачений записник і попросила візитку. Тільки не кажи мені, що це дивно, і я раніше ні до чого подібного не додумалась би. Ну що таке, чого ти насупилась? Світлана сидить нерухомо, обличчя її якесь напружене, брівки зведені. Вона наче напружено про щось думає. Намагається щось зрозуміти, а мені тільки й залишається, що дивитися на неї, спостерігаючи за зміною виразів на її личку. Нарешті вона прийшла до якоїсь думки. Знаєш, ти тільки не серця і не перебивай. Я хочу тобі дещо сказати. Те, що, як мені здається, я зрозуміла. Бачиш, я сьогодні переглядала літературу, ну, там, де описано випадки амнезії. Я переглянула величезну кількість файлів, робила запити в інтернеті, і ось що. Твої симптоми не схожі, багато в чому не схожі з описаними. Я не знайшла Жодного описаного випадку, коли б хворий з амнезією забув усе так ґрунтовно, як ти. І жодного випадку, коли б у хворого, хто зна звідки, з'явились нові навички. Адже те, що ти вчора вчинила з ножем, випадковою удачею назвати не можна. Таке вміння досягається тривалими тренуваннями і ще деякі ознаки. Я гадаю, цього достатньо, щоб зробити певні висновки. І які саме? Це надто неправдоподібно, щоб висловити в голосі всерйоз. Але враження таке, наче в тебе сталося роздвоєння особистості, одна з яких загинула в автопригоді, а іншу я вперше бачу, розумієш? Так, Люба, я розумію. Мало сказати, розумію. Саме це я відчуваю. Але ніяк не могла знайти слів, щоб описати свій стан. А таке пояснення має якусь наукову основу? Це моя остання надія на спокійне життя. Інакше я не знаю вже, що й думати. Таке можливо за певних обставин. Взагалі, багато що можливо, якщо справа стосується мозку людини. Ми користуємося лише зовсім невеликою його частиною. А все інше – загадка, ще не для одного покоління дослідників. Отож, якщо нема іншого пояснення, треба залишати найбільш неймовірне. І, я гадаю, нема куди поспішати. З часом все стане ясніше. Хай буде так. Ні, Люба, це не дуже переконливо. Щось тут не сходиться. Але нема потреби тобі про це знати. Віталій приїздив? Еге, як знічев'я ти намагаєшся про це мене спитати. То він тобі справді так подобається? Так, приїздив. Пив каву і розпитував мене про мої сни. Нудно. До речі, про твої сни. Світлана уважно вдивляється в моє обличчя. Ти страшенно неспокійно спала. Кричала, стогнала, мало не скотилася з ліжка. Це мене турбує. Адже це не дуже добра ознака. Що тобі снилося? А нема про що згадувати. Якась гидота, сама вже не згадаю. Не хочеш про це поговорити? Кажу ж, нема про що. Ти краще скажи, принесла мені документи з сейфу? Так, у сумці, потім віддам. Хоча запевняю тебе, тобі не дуже приємно буде все оте читати. Вона починає збирати посуд. Може, краще не треба? Ні. Я прочитаю, але завтра. Тобі допомогти з посудом? Дійсно, якось воно несправедливо. Готує мені їжу, робить закупки, миє посуд. Наче я сама не можу того робити. Не треба, сама впораюсь. Ти ніколи не любила цю роботу, отож... Та мені не важко, я певною мірою так навіть розслабляюся. Вдома сама для себе я це теж лінуюся робити. Ти живеш сама? Я ж нічого про тебе не знаю, моя турботлива подруга. Треба надолужити це. Так? Я розлучилася з чоловіком минулого року. Приятеля поки що не завела, не було бажання починати все спочатку. У мене у Черкасах мама і менший брат, вже одружений. А я поїхала свого часу сюди вчитися, це так тут і зачепилася, звичайно, не шкодую. А чому ти розлучилася з чоловіком? Звичайна справа, я не можу мати дітей, а він не хотів брати чужу дитину. Я лікувалася, але все марно. Чорнобиль пройшовся по всіх нас так чи інакше. Якби я знала, то не стала б розпитувати. Ну і не потрібно то її колишній чоловік. Він ще шкодуватиме, що втратив її. Бідна Світланка. Тепер зрозуміло, чому вона так про мене піклується. Це її нереалізований материнський інстинкт примушує піклуватися про слабкого. Але я не слабка. Ні, я не слабка, це я точно розумію. Люба, тобі подобається отой лікар? Так що він не закохається в тебе, я йому голову відріжу. Я не повинна була тебе розпитувати. Ні, чому ж? Вона якось сумно посміхається. Ми ж близькі люди. Бачиш, хотіла сказати, були близькі, та... Ти маєш знати, тут нема ніякої таємниці. Завтра знову прийде Віталій Петрович, десь о 12:00. Ти будеш вдома? Заїду пообідати. Вона трохи червоніє. Я все бачу і розумію. Він тобі подобається, отож здобудемо його скальп. А якщо ні, хай нарікає на себе. А поки що не будемо про це говорити, щоб не злякати фортуну. Ми йдемо до вітальні, вона лягає на диван відпочивати, а я порпаюсь серед відеокасет. Хочеться чогось такого з бійкою, пострілами, а на полиці стоять якісь дурні мелодрами. Невже я могла таке дивитись? Судячи з написів на касетах, щось надзвичайно сльозливе і солоденьке. Ага, ось щось цікаве. Pretty Woman. Красуня, чи вірніше краля. Щось старе, класика. Будемо дивитись, гарненька дівчинка в коротенькій спідничці і високих лакованих чобітках залегала краваткою такого красунчика, що куди там тому лікареві. Гарна картинка. Я вмощуюсь поруч з Світланкою і читаю титри. Навіщо гугнявий голос за кадром бубонить переклад? Та ще й так невдало. Я розумію, що там говорять. Але якщо я розумію, то навіщо в мене вдома лежить касета з перекладом? Хіба таке може бути, що я раніше не розуміла? От і Світлана казала, це не можна пояснити просто індивідуальними вивертами психіки і роздвоєнням особистості. Щоб знати мову, її треба вивчати. Але в мене таке відчуття, що я її знала завжди. Сіра машина йде потемнілою дорогою. Десь я вже бачила оце. І каменисті узвища, і серпантин шосе, і величезні білі літери на схилі. Все це здається мені до болю знайомим. Дівчина в лакованих чобітках виходить з дому і йде в бар. Іде тротуаром, на якому в рожевих зірках викарбувані імена. Я знаю ті імена. Я їх звідкись знаю. Бо я була там і бачила їх. Я сама бачила ті зірки на асфальті.